Niin hän käytti. Jag ska kasta ut kitchen. Jag ska vädra kätt för Zambe. Jag kommer bara mitt kitchen i bort för att sätta den på. Ja, itt van az is, mellette. Már az ott is bekör. Oda tégy be. Most is parancsolgatsz. Nekem nem kell akkor... Én nem hozott teve. Ja, majd minek kell. Hogy minek kell parancsolgatnod. Én nagyon valamit összekevertek. Tő nagyon valamit. De most azt hiszed, hogy én nekem vízpa... Hallgass Attila, úgy fáj a fejem. Nem érdekel. A két posztján fogd be a szádat, légy szíves. Befogod annál jobb. Csak tédd oda. Most is. Tolma is. Köszönöm. Mit köszöngetsz össze-vissza? Vagy kinek, vagy minek? Itt van, másokat is be kell hozni, ez megfagy. Mert majd pálmat is be kellett hozni, ne fagyjon meg. Most komolyan, ti. Négy hülye kismacskák alszanak kint, a másokok elmentek a szalmába aludni. Maga rendőr, rendőr, ezt ne felejtsen, vigyek. Rendben. Elfogadatlan, elfogadatlan! Tudják, hogy különbség az orvos és az állatorvos között? Állat, Egy ember ugyanaz, csak rajtad más. És az orvos nem volt itt. Kis puliszták? Durber, ez itt nem egy étterm, hanem egy rendőrkapitányság. Ki ez az idióta, aki folyton kiabál? Az új felügyelő. És jó képű? Szerintem csak. Felügyelő. Igen. Elég nagy orra van, de nem tűnik csúnyának. Ő a lányom, ki jár? Igen, nagy orra van. Elnézést, felügyelő. Ilyet próbáljuk. Nem, ilyen valamit. Nem is figyelem magamat, még nem is vagyok érdekes senkinek. Ő Maria Lucia édesanyja. Ők a testvérei Giuliano és Marco. Jó napot! Richardo Napi felügyelő. Én foglalkozom az ügyel. Részt vétem a lánya miatt. Értem. De hónapok óta nem kapcsolatban. Azután, hogy kijött a börtönből. A börtönből? A börtönből. Bolzánóban biztos ügyekbe keveredett. Az egyedek és ölkek vérken parancsolgatsz össze-vissza. Attila, tudod, hogy fáj a fejem? Majd szépen! Mi neked fáj a fejem? Mit gondolsz te magad? Álló Isten, jön a rohadt pofádba bele, te hévít hülye! Nem normális marha! Te Isten csapása! Pietro, kérlek, ha meg tudsz valamit szólni. Gondolsz te magadról? Na, igen, baszogat! Mit gondolsz te magadról? Mondd már meg! Én hallgatom ki. Ja, ja! Most segíts, mert te rajtad a saját magadon. Mert te rátsz? Igen, megjöttem! Mész a felébe te szemtelennek! Ide most már! Börtön a telékeseknek! Fáj, mit élek az te nyávogásait? Engedet már nem fogsz a hülye nyelv. Fáj! Hagyj fájjon! Mit élek az engedet? Te rohadt őrültnek! Mit szorakoztatsz te? Te mersz idegen pofázni, te rohadt féreg! Marius. Hát... Ez komolyan. Nem akkor. Rohadt ilyen. Fáj a fél. Te rohadt. Na, azt hiszed, te élek is. Ugyanazt kap. Kezd összepakolni ezt a szobát. Most is parancsolgatsz? Nem tudom, mondom. Nem fogom, most kizárítosok minden szart. Most érdekes, hogy itt voltak a kis szarházi ismerőseid és mindjárt messz beszél. Nem mutatni, Tatilla, rendet akarok tartani. Itt voltak is, és visszamehetsz pofázni. Azt mondtam, hogy pakolj. Nem lehet nyugtatni magadat? Nem. Neked valami nyugtatót kell ebbe kapnod. Neked még összepakolni. Fogd már bennem, visz te nyugtatni magadat tényleg már? Egyébként is dirigálsz. Nem való. Azt hittem. Hörrátfék. Rohadt tékok, ne. Rohadt. Persze. Jó hét! Nyugodj kis. Milyenos. Tovább. Milyos. Thank you. hozta meg üveget. Akkor most nincs a piros kártya. Legalább 10 helyen sebes volt meg, de valaki állatos. De hogy csak az a fontos, hogy végre elkapjuk. Elkapjuk. Ilyen a több össze. Jó rendben van, csak az a lényeg, hogy meg kell várnunk a polgármester parancsát, hogy megöljük. Mi nem értünk el, hogy ez lesz. Figyeljen csak! Nem kell valamit kimosnom önnek? Inget, nadrágot, az okni? Nem, köszönöm. Nem, így gyere, egyáltalán nem udvariasságból kérdezem. Számomra a rendőrök és az erdészek mindegy formát, világos? Persze, világos, mennek meg a bajat. Várj, felügyelj, Ruben, ez az asszonyt a halak széke. De hogy is, csak tudja, én le te vagy szerelme egy halpesi nápolyban. Egy halpesi nápoly. A bürokrácia hibája. Katona volt, de amint véget ért a szolgálata, felszívódott. Talán ez volt egy szikára. Várják az ikonában. Mit tehetek önnél, szinyorá? Nem vagyok ilyen. Nem. Pillanatnyilag néztem a csatornát. Mindjárt köszönöm. És... Giorgio Guattieri. Giorgio Guattieri áthelyezése San Camillo-ba. A nevezett személy köteles megjelenni a San Camillo-i rendőrkapitányságon minden este 6-kor. És fontos a pontosság. Két tényleg. Nincs szükségünk semmire. Különösen tőled nem. Én se elég embert tettél tönkre. Ők ilyet volna megjönnek az igazestőre. 10 éve nem járt már a pályát. Akkor indítottak eljárás miért ellen. Ők megvádolták a neje halálával, azok a öcsébeli bombással. Szép kis család. Thank you. Keresse az Axiomus Véres Csepp extra termékeket a Bellum Centrálban. A kockázatokból és a mellékhatásokról olvassa el a vegetáriuszatot, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét. Hol ajánlott külső változásokat könnyézzük? De vajon mi zajlik a csontjaiban? Az idő múlásával a csont ásványanyag sűrűsége csökken, alacsony szintje pedig megnövelheti a csontvindulás miatti csontörés kockázatot. Válassza a Véres KC hetet. 7-6 hormon a köztelnapi matázmérik a kálcium gondoskodik csontjaikról, hogy azok egészségesek legyenek. Komplex támogatás az egészséges csontjaikról. Álma is világ, ha vezes napok, Embrolix üzleteikben is beváruházokban, és vásárolj kéz, kézi küzdő, állítható fejjel, álma mértékű kedvezménnyel, 30.600 forintért. Embrolix, éves a szeretettel. Anyu, elmosogattam. Ezt van a zsebbél neve? Persze, kincsem. Természetes őszülő hintjen meg egy támogatás az első, és fontos, hogy megbízza az önálló döntéseiket. Ebben nyújt segítséget a Grádi Fenglia, amely a gyermeket játszva megtanulva várni a pénzzel, és jutalmat is kaphat az általatok közösen meghatározó feladatok elvégzéséért. Nyissatok számlát közösen online. Grádi Fenglia.hu. Grádi Bank, a digitális bank. De így képes. Húzz bele, nehogy lemaradj! Black Friday.hu. November 25-től 27-ig. Az Instagram korrekt kijelzővel 512 gigabájt SSD-vel most 100 000 forint kedvezménnyel lehet a tiéd. Notebook.hu. Látod a különbséget? Dinamax nevű ajánlatokat találtak vissza. A szállítási díj alacsony, minden is fizetett csomag. Döntsd le, amit te. Sajtburger. Utánozhatatlan KFC csirkével. Belőle a KFC napot. Most kezdeményes áram kapható a Viacol port és izomcsontok megkészítmény. És a Viacol 1500 mg-os negatív vitamin az almagyógyszert árakban. Almagyógyszert árak. Maradjon egészséges. Lőfegyvere is lehet már a szerb-magyar határon dolgozó embercseppintő szervezeteknek. A magukat interneten hirdető bandák tagjai a reklámjaikon sorozatlövő gépkarabélyokkal túlzolnak a határkerítésnél. Már is jönnek a részletek, de előbb képekkel ajánlok néhány további témát. A jobbárú tárgyalása. 8 ügyvéd képviselte a Budapesten elfogott brazil gengszter. Három ország is kéri a világ egyik legkeresettebb kábítószer kereskedőjének tartott férfi kiadatását. Több kutva temette élettársát. 8 évet kapott az állatgondozó, aki egy veszekedés közben nagyon verte a barátnőjét. utolsó szójagán bocsánatot kért a hozzátartozóktól és minden nőtől. Pedofil gyermekfelügyelő, 80 kisfiú molesztált egy fentlakásos intézet kollégiumi nevelő tanára. A debreceni férfit jogerősen 9,5 év börtönre ítélték, és soha többet nem dolgozhat gyerekek környékén. Az embercsempész bandák már katonai szintű akciókat hajtanak végre, nyilatkozta a képzének a Nemzeti Nyomozói Adatfi Osztály vezetője. A rendőrök már legalább 8 egymással konkuráló bűnszervezetet azonosítottak. A legnagyobbaknak akár 200 csempész is dolgozhat. Gyakran a lopott katonai és rendőregyenlátkal próbálják megtéveszteni a határvadászokat. Az M5-ös autópályán egyhelyre történt lövöldözés miatt letartóztatott bandatag azt hallotta, a főnökei parancsa volt, hogy lőjenek a rendőröket. November 3. 2022. November 14. Két főleggel 7 óra 22 perc. A Nemzeti Nyomozói Iroda információja alapján a rendőrök egy magyar rendszerfúvót akartak megállítani Kínács környékén, de az embercsempészek menekülni próbáltak és többször kilőttek a kisebb autóból. Az egyik közüljárvű autó fegyelzett kamerájának felvételei mutatjuk. A rádió forgalmazás is hallható. A rendőrök meglepő nyugodtsággal kezelték a helyzetet. Az egyik a későbbi kivallgatásán elismerte, hogy a katolik szűk isten hívő vezetője azt üzente neki, ha majdban lőjétek a rendőröket is jön kázni a szóbiztói helyetettel a fogósebesi bármilyen. Egy tunéziai származású énekesnő videóklipjét mutatjuk. A magyar szerb határon forgatták egy igazi embercsempész magában. Lőfegyverek, balták és mozgóvágók kések tűnnek fel a csempészek kezében, és megmutatják azt is, hogy közelítik meg a határt és hogyan háztak át a migránsok a kerülésen. Az arab nyelvűt a szövegben pedig a magyar rendőröket fegyel. A Nemzeti Józsui Oda Nemzetközi Tervezés Elleni Főosztályának vezetője azt mondja, az embercsempészek minden akciót gondosan megterveznek, saját felderítőket adnak és nem csak fegyvereket vásárolnak, hanem a legmodernebb katonai eszközökkel szerelik fel magukat, már ilyen látókészüléket is találnak rá. Az embercsempészek a közösségi oldalakon mindig a telefonszámmal hirdetnek magukat. Egyesek családi kedvezményt is ajánlottak a menekülteknek. A 15 év alatti gyermekeknek már nem is kell fizetniük, csak a felnőttek. Egy-egy út például Damaszkuszból Németországig 8-15 ezer euró is lehet, a magyarországi szakasz pedig átlagosan 3000 euró. Szintű szervezők és katonák, tunéziai, törökök és szintek. A sofőrök még jellemzően ukránok, szerbek, románok és moldák. Ezek a sofőrök azonban politikus képzésre szorulnak, előre közben megírták sofőrök kultúrák. Tehát egy jó ügyesi szám, a rendőrségi szervezet kerül folyamatosan a különböző közösségi médiában tagunk is végelni. Csempészek csak otthonják a határon az autót és a sűzkulcsot, és a migránsoknak saját magukba kell vezetni. Az embercsempész bandák egymás között osztották fel a határszakaszokat, de nem ritka a konkurencia harc az egymás közötti leszámolás. A határ szerb oldalán már több fegyveres konfliktus is történt. Az embercsempészek a migránsokkal is egyre agresszívabbak, rendszeresen belki és kifosztják őket, és a hatóságokkal szemben is egyre keményebb. Ezeknek a helyzetek az elsődleges célja, hogy elhetettség, hogy mondja a hatóságokat, akkor megint a helyzetek a műtőséget. Tehát inkább a lokáció is az elhetettés, amit jelenleg szépen is akkor azt kell, hogy mondjam, hogy hasonlít egy háborús helyzetet, akkor egy gyakorlatilag szolgálat idejük alatt más helyet csinál, nem csak ezeket az egyszerre több helyen támadó embercsempész léptáztató csoportokat akadályozzák meg percről percre. Még régebben csak késekkel és baltákkal fegyverezték fel magukat a csempészek, ma már szinte minden banda éles lőfegyverekkel, sorozatlövő gépkarmélyokkal van felszerelve. A csempészek nagyobb katonai és rendvédelmi engyelutákon járműznek a határon, hogy félrevezessék a hivatásos határrendészetet és rendőröket. Az embercsempészek már a saját terület rendfenntartására is figyelnek. Összegyűjtik a szemetet a kitársuk után, hogy a helyet közérhez. héten szerdán készült meg a Budai Központi Kérleti Bíróság folyósúlyán a hat fős embercsempész mandatagjait kísérve. Az M5-ös budapesti bevezető szakaszán elfogott két fiatal kérti ellen a budapesti rendőrfőkapitás. Na, nem jössz te. figyelt. Ja, hát a vállam, figyelj, ezt akartam megkérdezni. Nem tudod. Jó, izom szak. Eszereztem. Itt most eszek, mindenhol fölvesznek. Azt mondja, hogy nyávod kis szar leszek. Most el kell amit se bemenni, hogyha én a nyugkújját, én praktikus se vekésem. Ja, jó van, nem érdek. Praktikus a legkésem, de nem igaz, hogy nem találsz valakit a tévédnél. Akkor mi a felek megyek be? Hát én nem tudom, te tudod. Nem is kiskét egy szar, akkor kell vizsgálni, hogy kiskét egy szar. Ne is van. Én nem fogok itt munkás követni, aki 18 ezer. Jó, hát te nem fogsz. Gusztáv fiát feladó csere. Ott van a Viki, Bodor, Tóni Bodor. Szokor Vika bolya feladó. Megkezdve számmal lehet. Na, átad. Fihatjuk. Ők is fülyek. Te nem akarod a keres. Látni, hogy tette kezdődött. Honnan leszetted a töltőt? Töltőt a bicinek elfelejtetted, hogy felraktad rá? Nem azért szer vissza. Semmi sem. Ez a semmi sem. Mit barács az most is? Én nem is vettem. Utána munkáztat, nem szóljön. Amely másra iratkoztam volna, hogyha indítottak volna a másik szabad. Azt vagyom. szar. Ah, akkor is írják. Tudom, ezt össze-vissza. Nem, de hát... Ne szorakoztassa. Húzod az időmet, most is húzod. Futó palot verni. És ez akkor sem lehetsz nagy valószínűleg. Mikor jött az egeresi, akkor magyarázták, hogy milyen striptisztáncos még mennek oda a kocsmába. Melyik? Nem tudom melyikben, melyikben jártak. nézni meg. De meg tudod mondani neki? Nem stimmel a nap a magyar helyét. A rendszer. Na, mondod? Gomez szeres. Ötszeres. Ötszeres. Bluetooth hangszóró. Az az arcs. Mi fog? Nem tudom, miért nézel a tévét. Nem is nem tudom nézni a monitort. Azt mondom, hogy veszek egy rendesebb monitort. Valahol a tévében mi fog lenni? A beletrap a szobába. Jó, az... hát én valahol minden beletrapni, ugye? Valahol minden elférni. Hát, cseré vagy a pirát, alig bírok már bemenni. Kapsz el előtt. Nem bármilyen. De nálam is lehet kell. És mi nem mind tovább? Nincs te. Yes! Soha. Ez tönkre hol lesz szívem, hogy lefúl a szívbe, lehet, hogy megkapja legyen tűzni. Mind a kell szobálom, meg rendíve van húzva. Hát kellett a tanyom már az. Hát nem látom, hogy nem kapja elég a fénynek. Azt fel kell húzva a szobából. Rólót, hogy kapják a fényt. a szobának az ablakát?